الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Nimepewa dakika chache katika mnasaba huu wa kumaliza kumhifadhi mzee wetu Omar Bakar, Allah amghufirie na amthibitishe kwa kauli thabiti. Na nilipewa jukumu kadhalika kufikia kule na kutoa tafsiri na maana ya talqini ile ambayo kwamba tunasema hapa, ili ifike kwa walengwa, walengwa hasa ni sisi tuliokuwa hai. Kabla ya kuanza huko, nitangulize maneno ya sharia ya Mola wetu ambayo wameandika wanawazuoni wetu kutoka katika kitabu cha Mola wetu na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika vipengele vya sharia vinasema, almasalihu idha tazahamat yukhtaru aulaha wa aqwaha wa aamuha naf'a. Walilahi alhamdu, pana wastadhi wengi hapa, tutajaribu kuzungumza kisharia zaidi na maustadhi wao ni mashuhuda kwa haya ambayo kama nitayasema. Maana ya kanuni hii, mambo yenye masilahi yanapokuwa yamekutana kwa pamoja, huchaguliwa lile ambalo manufaa yake ni makubwa zaidi kuliko jingine, manufaa yake yana nafasi pana kuliko lile jingine. Labda nitoe mfano, imekutana swala ya faradhi na swala ya sunna, vimegongana viwili. Kwa mujibu wa kanuni hii, ya sunna ina maslahi na sisi, ya faradhi ina maslahi na sisi. Ipi tuitangulize katika viwili hivi? Muda wa kuwa vimegongana, tunatanguliza ya faradhi. Hili hawakhtalifiani Waislamu wawili, hawakhtalifiani kwamba yenye maslahi yanapokuwa yamegongana mawili, kuchaguliwa lile ambalo maslahi yake ni mapana na makubwa zaidi kuliko jingine. Kumsomea maiti talqin kwetu sisi lina maslahi, na ndio maana hufanywa. Kumwombea maghfira na thabati huyu maiti kwetu sisi kadhalika lina maslahi. Sasa katika haya mawili, lipi ambalo maslahi yake ni makubwa zaidi kuliko jingine, pamoja kwamba yote yana maslahi na sisi? Hii ni nukta ambayo tungependa tuizingatie. Nitaitolea mfano mwingine. Kuna baadhi ya sura katika sala ni lazima uisome, na usipoisoma sala haikubaliwi. Mashekhe wapo hapa. Inaitwa Suratul Fatiha, ambayo wanahesabu kwamba hii ni nguzo katika nguzo za sala. Hata kuwa na sala asiye isoma Suratul Fatiha. Lakini baada ya kusoma Fatiha, una khiari uisome sura unayoitaka, una khiari. Baada al-Fatiha, raka ya kwanza Salatul Maghrib, ukasoma wadduha. Hakuna atakayekuuliza, kwa nini umesoma wadduha? Kwa nini hukusoma washamsi wa buhaha? Kwa nini unasoma wadduha? Kwa nini hukusoma alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Kwa sababu una khiari. Lakini hakuna ambaye atalazimisha kisheria, baada ya Fatiha katika sala lazima usome wadduha. Lazima usome wadduha. Hakuna atakayeweza kulilazimisha hilo. Kwa nini? Kwa sababu baada ya Fatiha Muislamu ana khiari asome ma tayassara min al-Qur'an. Kusoma wadduha ina maslahi na yeye, akisoma alam tara kadhalika ina maslahi na yeye. Kwa maana ya katika ambavyo vimekuja baada ya kumzika mayit, wako wanaosoma talqin kumwambia mayit, na wako ambao kwamba wanasema kila mmoja wetu aliyekuepo hapa atumie fursa ya wakati wake amuombe msamaha huyu, na amuombe kwa Allah ampe kauli thabit. Haya mawili yamegongana, kwa chagua lipi? Kabla ya kuchagua, labda niseme talqini imefunzwa na walimu, kumwombea msamaha na thabati imefunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. katika haya mawili yanapokuwa yamegongana, lipi twalitanguliza? La mtume wa Allah aliyetumwa na Allah kwetu sisi, au la waalimu ambao wamekaa wakaona si vibaya kumwambia maneno haya maiti? Azungumza na Waislamu hapa. Kuna wasiwasi juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapana. Nani anashaka naye? Hakuna. Sasa maana ya talakini, kwanza kwa yale ambao anaambiwa maiti, huambiwa sasa hivi yaatika almalakani alkarimani almuwakkalani, watakujia hivi punde malaika wawili watukufu waliowakilishwa na Allah. Fala yufziaka wala yurhibak, wasikutie mfadhaiko wa nafsi wala wasikuogopeshe. Wasikutie mfadhaiko wala usiwaogope. Fa innahuma khalqun min khalqillah, kwani wawili hao munkara wa nakiri ni viumbe miongoni mwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusimame hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwasifia malaika hawa wawili, anasema wanatisha. Mtu hajawahi kuona kinachotisha katika maisha yake ya dunia kinachofanana na munkara wa nakiri. Macho yao mawili ni makali, yametoka kwenye wekundu yameingia katika rangi ya ubuluu. Nani amekwamba atasema huyu asikuogopeshe? Wewe huna kisu hapo, huna sindano, huna shazia, huna panga, watakukalisha kitako. Kwa lugha nyingine, wa viumbe hawa wanatisha na wameitwa munkar, wameitwa nakir, kwa sababu nafsi yako inawakataa. Tunkiruhu nafsuk, nafsi yako inawakataa. Tunkir, wakaitwa munkar na nakir. Sasa watakujia malaika wawili waliowakilishwa na Allah watukufu, wasikutishe wala wasikutie mfadhaiko. Watakuuliza, nani mola wako? Sema, mola wangu ni Allah. Tubaki hapa. Allah tabarak wa taala katika Qur'ani, katika sura Fatir na sura nyingine, anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, kasauliya mtume, wama anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Hukuwa wewe Muhammad kuwa una uwezo wa kumsikilizisha aliyepo kwenye kaburi? Wewe Muhammad huna uwezo wa kumsikilizisha aliyepo kwenye kaburi, hukuwa wewe, isipokuwa wewe ni mtume tu. Huyu anamwambia watakujia malaika wawili wakikwambia kadha, mwambie kadha. Mtume anaambiwa huwezi kumsikilizisha aliyepo kwenye kaburi. Huyu hapa mzomari kwa kwenye kaburi. Kukupa taufik na kukupa kauli thabit kwamba haya anayosema ndiyo uhakika wake, mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ambao mashekhe wanaifahamu, anasema tutakapoondoka maiti atarudishiwa usikivu asikie nyayo zetu tunapoondoka. Kwa nini awe anasikia muda huo? Kabla hapo usikivu wake uko wapi? Siku ya vita vya Badri, hadithi kadhalika iko katika sahihi, mashaikh wanaifahamu, walipouawa kina Abu Jahal na kina Ukba bin Abi Mu'ayt na wengineo katika makafiri wa Makka waliokuwa wakimuudhi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mizoga yao mtume akaamrisha itumbukizwe kwenye kisima. Mizoga ya maiti ya kina Abu Jahal ikatupwa katika kisima cha Badri. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya tatu baada ya vita akaenda kwenye kile kisima, akawaita kwa majina yao, ya Aba Jahal Amra ibn Hisham, e Abu Jahal Amri mtoto wa Hisham, ya Ukba ibn Abi Mu'ayt, akawaita kwa majina yao, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, mmeyapata huko aliyokuahidini Mola wenu kuwa ni haki, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqa, mimi Muhammad nimeyakuta aliyoniahidi Mola wangu ni kweli. Mola wangu ameniahidi ushindi katika vita vya Badri, nimeshinda kwenye vita vya Badri. Je, nyinyi huko adhabu mlizoahidiwa zipo? Kina Umar ibn Khattab na wengineo wanamwambia, ya Rasulullah, hawawezi wakakusikia hawa. Hawa ni wafu. Chukua nukta hiyo. Hawawezi kukusikia hawa. Hawa ni wafu. Mtume akamwambia, hawa kwa leo hii wananisikia zaidi kuliko nyinyi. Yaani Allah tabaraka taala ataka athibitishe katika usikivu wao hawa makufari wa Kikureishi ambao walikuwa wakimbugudhi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa akawafunua, akawatoa katika ada ya maiti wengine. Hawa wakawa wanasikia kipindi kile. Tumswalie Mtume. Sasa kwamba tukimwambia haya maneno anasikia au hatusikii? Tayari kwa mujibu wa hizi riwaya kuna mushkili. Sisemi kwamba haifai kuwaambia maneno haya, wala sisemi kwamba yafaa kumwambia maneno haya maiti, isipokuwa tujalie kwamba hili ni sawa. Lakini lipo ambalo pia kalifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili limefunzwa na mashehe, na lile kalifunza mtukufu wa daraja alayhi salatu wasallam. Twaenda kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili la Rasuli alayhi salatu wasallam katika faida zake, twamuombea sisi, midomo yetu twamuombea maghfira. Na huyu ana haja zaidi ya maghfira kuliko chochote. Msamaha. Kuliko kumwambia sama rabbi Allah, sama dini al-Islam, sama Muhammad nabi, sama al-Kaaba qiblati, sama al-muslimuna ikhwati au ikhwani. Hili hata asiposema ndio uhalisia wake. Lakini sisi tutakiwa tumuombe msamaha, hili kwake yeye linatija zaidi. Tumuombe kauli thabiti kwamba asitetereke katika kujibu yale maswali, kwa sababu lazima ataulizwa. Kwa hiyo kumuombea maghfira, kumuombea thabati, hili kwake haja yake ni kubwa mno. Kwa hiyo tusilikiuke hili kwa sababu ya mantiki yake, tusilikiuke hili kwa sababu aliyelifunza ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna mbadala mbele yake sisi. Allah ndiye alituambia kwenye Qur'ani, la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli, mstangulize kauli ya yeyote mbele ya kauli ya Allah na mtume wake. Mimi, wewe, Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Umar ibn Khattab, Abu Bakar Siddiq, wote sisi wajibu wetu kumfuata bwana mtume sasa. Hakuna anayelipinga hili. Hayo mtume. Sasa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza kuzika anawaambia masahaba, istaghfiru li akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu huyu. Wasalu lahu tathbita, muombeeni kwa Allah amruzuku kauli thabiti. Fa innahu alana yusalu, kwani yeye hivi punde ataulizwa maswali. Allah anasema katika kulithibitisha hili katika Qur'an, katika suratu Ar-Ra'd anasema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Hii ndio akhira yake, kwa sababu hii ndio daraja la kwanza la akhira na daraja la mwisho la dunia ni hili. Allah huwathibitisha walioamini wakatenda mema duniani kwa kuwapa qawlu thabit, kwa kuwapa la ilaha illa Allah. Kadhalika wa fil akhirah, wanasema wanawazuoni wa tafsiri, fil akhirah Allah anakusudia kwenye maisha ya barzakhi. Hii ndio barzakh. Kisha akasema wayudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawapotosha washindwe kujibu maswali madhalimu. Kwa hiyo kumbe huyu hapa ana haja zaidi sisi tumuombee kauli thabit, asiwe katika wale ambao yudhillu Allahu adh-dhalimin. Allah atawapotosha madhalimu wasiweze kuyajibu maswali matatu ya munkara wa nakira. Kwa hiyo nafasi yetu kila mmoja aseme, na midomo yetu hapa ni mingi. Allahu a'lam, mdomo wanayo utakuwa na kheri na kabuli. Allahu a'lam. Lakini kwa idhania yote ni midomo ya kheri. Wayaseme haya maneno yatapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahu. Kila mmoja aseme hayo. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ثبته بالقول الثابت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت ثبته بالقول الثابت هذا اللي alikuja nayo bwana mtume صلى الله عليه وسلم baada ya hapa kama kutakuwa na nyongeza basi walimu hapa wapo falya tafadhali mashkura maajura inshallah Pastor Patrick Dogman, no, I shall. I don't know what facility share to your Patrick Dogman.